Capitolul 1. Soda Rahmaninov era la capătul ei dinspre lacuri, un simplu drum de țară, mergând între un mal de lut și un fir de castan înalt, pe lângă care se întindeau gardurile unor case de pe străzile perpendiculare, răspunzând spre lacul Soresta și zidurile cu ferestre mici ale unui fost gras de cai de curse. Adesea mormane de sânt și de gunoaie umpleau aerul cu un miros fibric de iarbă cosită și de putrefacție acră. Străzile care dau spre lac poartă nume de boieri, strada Stroie Postelnicul, strada Băneasa Ancuța, strada Ioniță Vornicului. Banul de lux din partea opusă șirului de castan era acoperit vara cu buruieni pe care le păstau vitele locuitorilor din împrejurimi. Deasupra dâmbului ședea dezolată ruina roșie a unei case neterminate. Atât drumul de țară, cât și terenul de deasupra malului, aparținau unei parcelări abandonate din cauza evenimentelor. Într-adevăr, la capătul dinspre oraș al drumului, apare și acum un vid cu balustradă, consolidând panta străzii care urcă mai departe, prin câteva trepte la alt nivel. De acolo, strada era pavată și canalizată, dar aproape fără nicio casă, întocmai ca și celelalte străzi din parcelare, presărate doar cu câteva vile, nu lipsite de vis. Proscotul ieșea nestăpânit prin interstițiile caldarâmului, ca și când ar fi voit să curețe scoarța pământului de crusca de piatră. Struntul în creștere al unui osetar bulbuca asfaltul trotuarului. Câte un măcăro conflora primăvara în cer mijlocul străzii. Cât privește mușețelul, el se înmulțea abundent de merigola unui trotuar. Un cocos bătrân, cu crasta roșie bătută caldaroasa, își purta găinile prin tot acest cartier, părăsit înainte de a se naște. Câteva capre cu ei păstau vara și în urare ori, cât o turmă de oi cu lână încălcită de noroaie invada aceste parcele mânată de un toban. Pe drumul de care vorbim, venea într-o după amiază de decembrie a anului 1950, dinspre strada Băneasa Ancuța, o sată de vreo 20 de persoane, bărbați și femei, într-o coloană de câte doi. Locurile fiind ca de obicei pustii, numai vreo patru copii mici aruncare din mână bulgării de zăpadă cu care se jucau și privire la neobișnuita trupă care se îndrepta spre capătul dinspre stăvilar al străzii Rahmaninov. Cu greu un spectator neinformat s-ar fi putut da seama cine sunt acești oameni. Unii păreau lucrători sau mici intrigați, alții aproape cercetători, câțiva erau îmbrăcați mai bine, dar în veșinițe prea uzate, unul din ei însă se remarca printr-un palton îmblănit și prin căciulița de lutru și arăta a fi un personaj important. Toți se asemănau prin familiaritatea lor discretă, prin respectul pe care și-l acordau unul altuia, indiferent de înfățișarea vestimentară, în fine, prin figurile distinse și expresive, în contrast cu finuța lor. O femeie în vârstă, ieșită la un gard, atinse de braț pe unul din ei. Acesta era un bărbat înalt, vălnit, cu părul tărunt, sunt mărunt și ascuns în partea sub o șapte dată pe spate. Avea pe el numai un costum de haine gri cu pedice, foarte umflat, semn că pe dedesubt era prevăzut cu un cozocel. În picioare purta bocanci grei, iar pantalonii erau strânși jos la gleznă, cu câte un guminastic gros. Omul înalt părea un hamal, iar guminasticele aveau probabil scopul să-i degajeze picioarele în mers. Pe umerii sacoului erau cusute două bucăți de sac gros, în vederea fără îndoială, de a feri haina de eroziune la ridicarea greutăților și de a sluji totodată ca un soi de perne de amortizare a izbiturilor. Dacă pot să-mi schimb butelia de aragaz, zice femeia aproape șopțind. Bărbatul înalt îi răspunse cuvincios și cu o grabă plină de zel. Mâine dimineața neapărat mă duc să iau un număr la rând. Când convoiul cu ceva mai departe, una din femeile din șir, îmbrăcată într-un mantou de leopard veritabil, ce trebuie să fi fost admirabil pe vremuri, dar care acum era vestejit și depilat pe regiuni întregi, formula această întrebare surprinzătoare. Conte, în cartierul ăsta se găsește mai ușor aragaz? Hamalul făcu din mers o ușoară reverență. Prințesă, dacă fii rândul de la trei dimineața și chiar de cu seara, prin. Femeia cu blana de leopard făcu un nou dezamăgit. Pentru a deschipa rostul convoiului de pe strada Rahmaninov, vom prezenta pe fiecare erou în parte, în ordinea așezării lui. În frunte, alături de un bărbat bătrân, ce părea preot, înaintea sumbră prințesa Hangerliu, pe care puțin ar fi recunoscut-o în scurteța ei de blană de oaie. Nu arăta cu mult mai bătrână ca în urmă cu 10 ani, însă carnea de pe obrajul scumnișe săpătase o mască aprigă, bărbătească. Trei fire lungi de păr ședeau înfise întâlnit mai jos de un colț al gurii. Pe cap, prințesa se încolunase cu o tocă scurtă acoperită cu o camilastră neagră, ceea ce-i dădea aer de călugăriță. În mers se sprijină pe un baston. În pantofii foarte comozi și uzați, se vedeau niște tăiesuri în rotocoale făcute cu foarfecele, prea se da libertate nodurilor de la degete. Deși pășea pe un drum ca de țară, în capătul unei așa de ciudate cete, Hangerlioaica apărea stăpână pe sine, decisă și chiar aroganță, și arunca bastonul cât mai departe de trup, într-un gest vehement. În schimb, vecinul ei mergea scribulit și mărunțel, ca o femeie. Monseniore, zice Hangerlioaica, nu fie fric? Menon, pas du tout. Nu, deloc, răspunse cel interpelat cu o blânzețe ușor afectată. D'ailleurs, je suis habitué. De altfel sunt obișnuit. Spunând acesta, își ridică femeiește poalele sutanei ca să evite o baltă de noroi amestecat cu zăpadă. Pe dedesubtul veșmintelor sale, trecu un foșnet satinos. Prelatul era înfășurat într-o rasă de costat negru cu pelerină. Pantofii cu catarame aveau pingele enorm de groase, prea rezista și erau lustruiți cu o grijă bătătoare la ochi. Părul însoțitorului Hangerlioaicii era alb cu lilie și cădea buclat de sub pălăria de fetru, cu bordură în chip de strașină circulară. De asemenea, mustățile și o bărbuță, mai respirată jos decât la punctul de plecare, contrastau prin albeastră cu roșața infantilă a obrajilor. În ciuda lor, un cunoscător își dădea seama care de-a face cu un prelat catolic. Bătrânul era într-adevăr prințul Valentin de Băleanu, urmaș de domn prin tată și prin mamă, rudă cu Bibeștii, Giculeștii, Surzeștii, Mavrocordaștii, Hangerlii și toate familiile din Protibendada de altădată. Sub încătișoarea masuietă și suavă se ascundea slăbiciunea de a fi cunoscut și tratat ca principe. Această vanitate decisă asupra carierei lui. Prea se remarca prin ceva extraordinar, se călugări în Franța, devenind trapist. Tovarășii săi de ordin, fie din intimidare, fie spre al mărgului, îi ziceau pren. Făcându-l să se roșească de o plăcere imensă, copilărească, se ilumina fața ca unui sfânt de ghidorenii. Cunoscuții se obișnuiseră a-i spune din greșeală prens. Când cineva uita acest protocol, observa că trapistul, mereu în atitudine de umilitate, aștepta nedumerit ca și când n-a fi priceput limba în care îi vorbește conlocutorul. Valentin de Băleanu își purta din ea sa de trapist prin saloanele aristocratice din Paris. Era un personaj care se putea întâlni cu probabilitate la orice legație română din străinătate, Madrid, Londra, Roma. Având în vedere relațiile internaționale, Vaticanul se gândi că putea să-l folosească pentru propaganda catolică în alte sfere decât acelea în care operau uniții din Ardeal. Prințul căpătă dreptul de a oficia liturgia și înalta distinție de a purta titlul de monsenior, hrăzit principiilor laic și bisericești. În tipul acesta, oricine era obligat a da prelatului snob titulatura cel făcut de fericit. Totuși, în țară, bătrânul prefera titlul de prinț, întrucât socotea că lumea de aici nu-și dă seama de semnificația cuvântului monsenior. Dacă Hangerlioaica îi spuse deci monseniore, făcu aceasta intenționat, prea atrage atenția că numai ea are dreptul la un apelativ voievodal. Căpătând din nou apelatură, prințul își modifică deșmântarea în tipul în care mergea acum alături de prințesă. După prăbușirea familiilor aristocratice, rămăsese în țară și locuia într-o chilioară oferită de un fost sanatoriu catolic etatizat. Pălăria, sutana, pantofii se învestiseră, dar prelatul le curăța cu zelul cu care o pisică își linge blana și apărea mereu plinitit, poșnitor și de o smerenie studiată. Avea aerul de a purta pe umeri o cruce, care avea să-l ducă nu în cer, ci pe tonul domnesc al strămoșilor săi. Cu această viziune orgolioasă, înaintea ochilor, suporta cu răbdare îngerească orice surpriză a soartei și orice trivialitate a vieții zilnice și din această cauză părea popular și în stare să se acomodeze oricărei situații. În firul al doilea, pășea un băiat ca de 12-13 ani, de o semenă de un bărbat impozant și înalt. Copilul, subțire și delicat, mergând cu minte și parcă cu preocuparea de a se conforma unui canon strict, purta pe el haine, odată elegante, dar care acum erau evident sub vârsta lui, și anume un palton negru, puțin cloșat și cu guler de catița, pantalon lung dublămarin, de la un costum marinar. Pe cap avea de altfel o beretă de matelot. Însă în picioare, în loc de ghete, era aproape cipici cu țălți groase de pâsle. O suviță de crep la reverul paltonului arăta că băiatul este îndoiul. Însoțitorul era înalt, ca unul lan, și posedea o barbă albă enormă, retezată în linie dreaptă pe piept. Nasul era voluminos și coroiat înspre buzele mari, cărnoase, ieșind din marea de păr alb a mustăților și bărbii. Deși călca serios și cu pas militar, bărbosul, care se zgribulea într-un par de suve, în stil de redingotă, cu doi nasuri îndăliți în postav la spate, făcea impresia unui bonom. Obișnuiți îi ziceau mareșalul, fiindcă fusese o vreme mareșal la palat. Altfel avusese gradul de general în cavalerie. Se numea Leon Cornescu și era de familia cea mai bună, rudă cu filipeștii, odobeștii și chiar cu casele domnitoare, dar se remarca prin purtarea lui cordial populară. Profesau admirație grandilocventă pentru orice om de vază, din politică sau din literatură, indiferent de origine, și mândria lui era de a dovedi manichiri naive pe care le publica din când în când, uzând de mari sărințe, prin gazete, că familia sa avusese legături cu bărbații eminenți ai țării. Frecventa întrunirile și conferințele, asculta cu smerenie cuvântările, felicita pe orator și, uneori, când îi cunoștea mai de aproape, îi săruta pe frunte, înnesându-le fața cu barba mirosind a tabac. În timpurile sale de glorie, mareșalul care gospodărise cu avariție o scoară din moșia străbunilor săi, conservând mobilele, cărțile și catalogând atent toate documentele familiale, cerea bani pe la cine putea, spre a trăi pe un picior mai convenabil. Când nu ataca oral, trimitea lunge pistole cu o scrisoare monotonă, ascuțită, ca gotica de lume. Pretextul său obișnuit era o nenorocire sau o moarte în familie. Primul ministru, plin de umor, văzându-l într-o zi în așteptare în anticamera sa, îi zise condolent. Știu ce te aduce, mareșale, s-a murit cineva în familie. Mareșalul, fie din naivitate, fie din șiretenie, profită iute de situație și cu o tristețe de circumstanță, consimțit. Într-adevăr, excelență, mi-a murit un văr dinspre mamă. Primea darurile cele mai mărunte cu mulțumiri superlative, mai ales în ultimii ani, când, spre anduioșat în indigență, credea că e tactic să cerșească. Un ou proaspăt căpătat de la vreo vecină îl făcea să cadă în extaz. Îl ridica spre soare, îl ținea în palmă examinându-l unii, precum Hamlet, casa lui Yorick, și, dacă dăruitoarea era tânără, o săruta patern pe sânte. Cuvintele sale obișnuite de recunoștință erau: Dumnezeu să-ți dea sănătate, să ai parte de tot ce dorești. Cu toate că lumea îl socotea cam redus aminte, mareșalul era clavecinist și pianist emerit și interpreta din Mozart ca un înger. Cânta și din gură, acompaniindu-se la pian și la bucățile sentimentale, lăcrăma și se sădea cu batista la ochi după terminarea lor, mângâindu-și apoi repetat barba. Maestatea sa binevoia al solicita să-i cânte norele sale de reculegere. În rândul al treilea mergea un bărbat ca de 50 de ani, cu mustață căruntă, cum se englezește, și o doamnă subțire, foarte bătrână, încă vioaie. Bărbatul părea îngândurat și stânjenit în costumul său prea elegant, ieși demodat și la un grad înalt de eroziune, și răspundea politicos și distrat la întrebările însoțitoarei sale. Câștigi ceva? Îl întreba aceasta cu un ușor accent străin. Neregulat, răspundea bărbatul distins cu mustața englezească, uneori mai mult decât e necesar pentru micile noastre nevoi, altădată nimic. Aș prefera un venit modest, dar sigur. Și apoi nu găsesc materiale. Oh, c'est toujours la même histoire. Maintenant, j'ai pas mal de leçons. Malheureusement, pendant l'été, je perds mes élèves. Oh, totdeauna aceeași poveste. Acum eu nu am lecții deloc. Din nefericire, în timpul verii îmi pierd toți elevii. L'essentiel est d'être bien portant. Important e să fim sănătoși. Câteodată mă irit. Aici bătrâna doamnă aruncă prudent o fină apoi spre contele cu un fătișoare de hamal. Asta strică sănătatea. Imaginez-vă, spuse ea apoi mai în șoaptă, Il mă învolez tot nepom de fer. Închipuiți-vă, mi-au furat toți cartofii. Bătrâna era contesa de Werner Sternberg, profesoară particulară de limba franceză și engleză, aristocrată baltică, trăită în Franța și Anglia, a cărei fiica se căsătorise cu un Cristoverghi, moșier boem, cu pământurile ipotecate și rău exploatate, pe care de altfel le pierdu înainte de expropiere. De mulți ani, bătrâna, care locuia într-un demisol dintr-o casă modernă, își întreținea fiică și în tinere, alergând toată ziua pe la elevii ei. În același demisol, într-o odaie țesălită, locuia contele Iablonski cu soția și o fată, cuplu. O parte a demisolului, mai joasă, constituia pisnița locatarilor împărțită pe familie. Aici își punea bătrâna profesoară micile ei provizii, de-a căror dispariție vorbea cu atâta aprindere bărbatului îngândurat. Acesta era inginerul Antoine Hangerliu, căsătorit cu șerifa băleană, ruda monseniorului și vestită și ea prin veleitățile ei princiare. Inginerul era un Hangerliu destul de dubios. Un Hangerliu oarecare adoptase în secolul trecut o fată naturală, care probabil era a lui. Aceasta, numită Uta Hangerliu, se mărită cu un mare negustor din Galas, numit Cap Gros, denumit din pricina căsătoriei Costache Cap Gros zis Hangerliu. Fiul lui Cap Gros, magistrat și deputat înainte de 1900, se proclamă singur Rudolf Hangerliu, zis Cap Gros, nevoind să renunțe din rațiuni politice la numele burghezi. Se însură cu Chiriaca, fată foarte bogată a unui moșier din fața locului, case zănoază. Inginerul Antoine Hangerliu era fiul lui Rudolf Hangerliu, zis Cap Gros, și al Chiriacii. El primi o educație de prinț, trăind mult timp în străinătate. Soția lui, Pulcheria Băleanu, cu numele de alintare Șerifa, nu s-a satisfăcută cu noua apelație, și se scălea Șerifa Hangerliu Băleanu. Antoine era un om așezat care făcuse studii tehnice serioase în Franța și Germania, dar n-avea personalitate. Admira sincer pe orice om de merit, fie și de origine joasă, când însă lua condeiul să scrie, debita naivități exasperante. Competența tehnică se punea în valoare la moșia sa și a soției, electrificând, mecanizând totul. Industrializa produsele și le despătea pe piață cu etichete blazonate. Șerica îl domina și îi impunea stilul ei de viață. Aceasta era obsedată de exemplul contesei de Noailly și al matei Bibescu și voia cu orice chip să câștige celebritatea intelectuală în mediile mondene franțizante. Își construise cu luminile lui Antoine un castel cu o mare verandă, susținută de coloane scurte în stil maltei, și de despre un lac artificial rectangular, plin de nuferi și de lintiță înverzită. Încăperile erau în bolte ogivale joase, trincuite în calcioveto, lăsele de sejar greu, ca unele ca niște strane cu spetezele înalte terminate în unii. Șerica trecea din odaie în odaie, îmbrăcată cu rochii lungi, prin ciare, și se lăsa surprinsă stând meditativ pe un jet și răspând în volum îmbrăcat în piele de Cordoba și prevăzut cu catarane de argint. Șerica a strica toată corespondența numai în franțuzește, adresa vizitatorilor cuvântul în franțuzește și părea uimită când cineva îi răspundea românește. Genul ei literar era cugetară. Astfel de compoziții erau denumite fanseurile Șericii. Spre a se face notorie, Șerica provoca interviuri, făcea invitații, însă precarea ei cunoașterea adevărate intelectualități române o făcea să renasce persoane lipsite de importanță. Antoine și ea procedau la recepția individului cu o grijă atentă, îl rugau să accepte câteva zile de reculegere în castelul lor, se purtau cu speranța unui principe într-un ariosco care putea să-i nemurească. De obicei, erau preferați publiciștii la ziarele în limba franceză și fotografii cu pretenții artistice. Șerica a visat pentru Antoine un fotoliu la Academie, în considerația meritului pe care îl presupunea pentru simplul fapt de a fi arătat cu numele pe care îl purta interes față de știința națională. Inginerul adună într-o brosură câteva articole despre fizicienii și inginerii români, punând o simpatie veritabilă și o strângăcie numai puțin evidentă. Castelul a avut de toți doi academicieni, însă nimeni nu îndrăznea a lua în considerare posibilitatea chemării lui Antoine Hangerliu la Academie. Când războiul îi scufni, Șerica, înspăimântată de comunism, declară pe generalul Ion Antonescu mântuitor al patriei și invită la recepțiile ei cât mai mulți din oamenii zilei. Întregerea pe care o avea în conducător o făcu să nu se gândească la posibilitatea de a fugi din țară, cu toate că posedau un apartament parizian destul de somptos în bulevardul Osman și avea în depozit la băncile din Elveția bijuterii și aur. Pierdu castelul, moșile, rămânând cu puține juvaieruri și ieșură într-o odăiță cu intrare prin scara de servicii. Vândură hainele prea luxoase și puținele mobile somptuoase salvate, apoi Antoine se socoti dator a-și găsi o meserie. Deveni reparator de aparate de radio. Încercările vieții și sentimentul obscur pe ceea ce se întâmplase era în logica istoriei, îl făcură scumbru și pătit. Nu știa cum se găsească clienți, se rușinea să se tocmească și observațiile, uneori violente ale clienților nemulțumiți, îi încurcurau fața. Era întristat și din pricina șericii. Aceasta, cândva cu obrajii pur și ușor măsliniți, cu nas greșit și ochi migdalați, se scofălșise. Nasul luase profil de trist, buzele altădată cărnoase și niciodată carminate, erau acum livide și subțiate de amărăciune. Era cu desăvârșire innaptă de a face un lucru util, să fiarbă un ou, să măture. Antoanet își strângea patul, mergea la cumpărături. Șerica rămânea uluită de a constata că nimeni împrăvălit nu stare înainte să servească. Șederea la rând îi se părea o insultă personală. Citată pe ziua cărți franceze și engleze sunt mutate, iar seara până noaptea târziu, răsuțea înfigurată butoanele aparatului de radio, căutând să prindă posturile americane, engleze și franceze. Acum mergea în spatele lui Antoine și era femeia în mantoul depilat de leopard. Alături de ea pășea Santos în bărbața de 45 ani, părând înalt fiindcă era slab, scobit în obrajii acoperit cu o barbă cotropitoare, cunsă mărunt și neregulat cu farfecele, ceea ce zădea un aer foarte premeditat de dandy, neglijent și hirsut. Acesta era Costică Prejganu, zis Costică, zis și regele Vastand. Bătătoare la ochi, îndată era îmbrăcămintea. Pălăria cam mică era de fetru negru, un dolman larg de loden verde se vedea că de acolo că fusese croit pentru o persoană mai corpolentă și mai înaltă. În picioare, Costică tăra niște bocanți eleganți de vânătoare și aceștia prea lungi și în bună stare prin neîntrebințare. Dacă cineva ar fi relevat calitatea dolmanului, Costică ar fi spus îndată. Îți place? Îl vând. Într-adevăr, se specializase mai mult din paradă și plăcere personală în vânzări la calcioc, în nume propriu sau în comisiuni, fiind în această branșă coleg cu Madame Valsamachi Farfara. Ca să nu plătească decât intrarea cumpărătorilor, taxa pentru vânzător fiind mai mare, Costică Prejganu își punea marca pe dânsul. Când unui client îi convenea haina, nu pregătea să scoată de pe el și să o oferă. Denumirea de rege Vastang, așa de bizară, nu era totuși chiar cu totul fantastică. În felul său, Costică era într-adevăr urmașul regelui Vastang al Georgiei și iată cum. Se știe că un prinț al Alexei Kirilovici Bagration s-a căsătorit cu Zoe Văcărescu, al cărei mormânt se află și azi în curtea bisericii Mavrogheni la șosea. Fata acesteia, Sasha, născu în dimineața zilei în care muri soțul, Aga Băleanu, un băiat care fu trecut în Mitrice drept fiul mortului, deși Aga zăcute greu bolnav în 4 ani și jumătate. Toată lumea avea știință că Aguaia trăia cu altcineva. În anii următori, ca văduvă, făcu alți copii natural. Atunci o rudă bătrână din partea Văcăreștilor, postelnicul Manolache Prejbeanu, înfie pe toți copiii Sașei, inclusiv pe cel înscris sub numele de Băleanu. Nepotul de fiu al acestuia era Costică Prejganu, care însă nu uita că oficial se trăgea din Aga Băleanu. De aceea regele Vastang mergea așa de familiar alături de șerica Hangerliu Băleanu. Mai în spate veneau un bărbat și o femeie de un aspect foarte mizeros, și anume Charles Adolf Vasilescu Lascari, sau mai simplu Vasilescu Lascari, și Zenaida Mami, o reclită străchinească. Bărbatul purta șapte și un palton cadrilat, rezultat din întoarcerea pe dos a unei stofe cu două fețe, iar în picioare galoși umplut cu hârtie, pus de-a dreptul fără ghete și legat de labe cu firețuri ca să nu cadă. Înfățișarea lui Charles Adolf era la întâia vedere comună cu ceva de impiegat. Era slab, totuși obrajii erau roșii și solizi din cauza unei cuperoze ce trădea vârsta matură și un trecut de plăceri. De fapt, se zicea Lascar Vasilescu, fiind fiul unui Vasilescu oarecare. Numele de Charles Adolf îl adoptă pe nesimțite cu ajutorul unei mărturii, în lipsă presupusă a actului de naștere, care însă exista. Devenit Charles Adolf Vasilescu, transportă pe lascăr la sfârșit sub forma de lascari. Cum omul cu galoșii zbutit a intrat în diplomație ca secretar de legație, începu a pretinde că se trage din împăratul bizantin, Jean Lascaris, de la Nicea. Producea chiar unele documente genealogice din secolul al XVIII-lea, precum că un călugăr Lascaris din țara românească era urmașul supomenitului împărat. Nu putea însă dovedi că el însuși se trage din călugărul în chestiune. Numai puțin în lumea diplomatică, satisfăcută cu sonorități, diplomatul lua obiceiul de a se numi curajos Charles Adolphe Vasilev Lascaris. Câte vreme a avut oarecare trecere la Ministerul de Externe, fu luat în deriziune de aristocrație cu prudență și amabilitate. Acum, când tot se prăbușiseră, nimeni nu vrea să audă de genealogia lui Charles Adolphe. Mania lui era de a căuta mereu hârtii vechi și a importunat pe Madame Valsamachi Farfara și pe alții cu ele, cu susținerea că va putea dovedi într-o zi în chip categoric ascendența sa bizantină. Cotuțat în arhivele statului și la Academie și procura specialiștilor pentru modeste onorarii, memorii și fișe. De câteva vreme lucra în acord la un institut ca traducător în limbi străine și mizeria lui era considerabil trucată spre a emoționa. Făcea chiar trafic de documente. Prezența sa prin atâta nume autentice sonore se explica prin faptul că, negându-i pe orice relație posibilă cu sprevechei Lascari, se știa că mama sa, soția obscurului Vasilescu, era născută Faca, deci rudă cu Gaitanii, Hangerliei și ceilalți. Zenaida Manu avea însoțișoara fără echivoc a unei cerșetoare curată. Paltonul de sus era sârpit într-un loc spun pe mare de scofă de altă nuanță, surorii erau vizibili încăputați, o pălărie cloșică dată pe ochi. Zenaida avea încă tenul curat al unei călugărițe, două guși plastice și sufera de o trembolență a gâtului, care o făcea să-și platine necontenit statul. Părea că cam stabă de minte. Încolo arunca și ea câte o frază franțuzească. Semnul ei caracteristic era un săculeț lung de pânză, în care de ani de zile purta o strasmă. Putea fi singura fată de lângă mai mulți frați care îi mâncaseră averea. Fiind urâtă și insuficientă mental, nu se putuse mărita. Frații constituiseră un fel de rentă la o verișoară cu obligația de a o întreține. Atât frații cât și verișoara muriseră și rubedeniile se simțiră obligate a nu lăsa pe drumuri pe Zenaida. Aceasta dormea într-o daie mică, deasupra unei bucătării, la una din rude și mânca pe rând pe la toate, apărând fie la prânzul copiilor, fie la anume reuniuni închise. Când nu puteau veni, îi dădeau în stasină câte ceva de mâncare. Zenaida cerșa decent și era prezentă la toate botezurile și înmormântările, cu o restricție. Nu cerea de pomană decât la familiile mari, cu care era înrudită, ferindu-se de a apăla vreodată la oamenii de rând. Acum când familiile mari pe care le frecventa pierduseră opulența, Zenaida căpătase importanță socială și devenise utilă, fiindcă putea da informații asupra tipului de a o scoate la capăt în viață cu puțin. Totuși, nici acum Zenaida nu ieșea din sfera ei și alerga tot pe la rubedenii, oricât de mizerabile, solicitându-le o contribuție modestă. Astfel i-a spunea lui Charles Adolphe Lascaris că șuteștii găsiseră azi nu se știe cum o conopidă, în vreme ce surzeștii mai nenorocuși mâncaseră numai vărza acră goală. În rândul al șaselea urmau un tânăr cu aspect de muncitor de fabrică și o tânără slabă și mai degrabă măruntă la stat. Muncitorul era adichisit prea cu gust și purta o canadiană de doc săptușită cu blană de oaie. Avea, dacă îl priveai în atent, aerul unui sportiv sau al unui cântăresc de bar, impresie pe care o întărea un mare acordeon al Höfner pe care îl ducea la umăr. Gesturile sale erau decente și blânde, cu toate astea, ținuta sa era în general cu mult prea firească pentru un actor și prea supravegheată pentru un om din popor, iar priviile erau câteodată reci și distante. Lucrătorul cu acordeon era Matei Radu Mircea Gaston Basarab, rudă cu brâncovenii, cu bibeștii, cu bălenii, cu hangherlii, dintr-o rămură care susținea a se trage direct din Nagoie Basarab, fără mijlocirea brâncovenilor sau cantacuzinilor. Ei dovedeau că un strămoș, considerat fără urmaș, avusese totuși moștenitori. În orice caz, familia tânărului era recunoscută de toate celelalte și în strânsele de pur familiale cu ele. Matei Radu Basarab fusese aviator, sportiv și mai ales automobilist, mare as al competițiilor internaționale. Era deci un mecanic de mâna întâi, dar nu avusese niciodată o profesie propriu-zisă. De aceea rămase pe drumuri împreună cu mama sa, la care ținea sincer, cu o senzație pe rând afectare. După câteva expediente, ajunse la stadiul înfometării. Atunci se prezentă la direcția unui mare atelier, care făcea caroserii și monta motoarele pe șasiuri. Știu să montez, zise el cu o simplitate excesivă, parcă jucată. N-am ce mânca. Directorul, provenit dintre muncitori, îi examină liniștit fața prea distinsă și uitatura fixă din cauza foamei. Pe o farfurie avea înaintea sa câteva porumb fier, rupt în două. Nu ei? Îl îndemnă el fără nicio nuanță deosebită, rupând însuși cu degetele câteva boabe de pe un ciocălău. Fără a se grăbi, dar și fără a întârzia, așa cum ai primi o țigară, cel invitat luă porumbul și îl mâncă banal. Cum te numești? Întrebă directorul. Fie din zăpăceală, fie din inconștiența a pornire de a epata, tânărul răspunse. Matei Basarab. De obicei își spunea Matei Radu. Un imperceptibil surâs trecu prin ochii directorului, care însă întrebă iarăși cu desăvârșire serios. Ești rudă cu Matei Basarab voievodul? Da, zice tânărul făcându-se a nu releva nicio posibilă ironie. Directorul trecări o clipă, parcă silit a ieșit din calmul normal, apoi reluându-și placiditatea, continuă interogatorii. Spune-mi rudele dumitale mai apropiate. Mama e născută Șuțu, amănunt Știrbei, născut a fost prințul Basarab Brâncoveanu. Și Matei Basarab scoase un extras de naștere în care martorii erau un Brâncoveanu și un Cantacuzine. Directorul deveni meditativ. Tovarășe, să vii cu autobiografie. Încredințându-se că nu are de-a face cu un nebun sau cu un mistificator, după ce supuse la probe se dovedeau perfecta sa competență, nu fără a cere aprobarea forurilor superioare, directorul angajă pe tânărul cu nume scandalos. Fata de lângă Matei Basarab se numea Cucli și era fica contelui Iablonski, Hamalul. Acesta se refugiase în România atunci când colonia fusese invadată de armatele germane. În familia soțiului, intrase prin alianță un mavrocordat, prin mijlocirea căruia căpătă un post de contabil la moștal de Antoan Hangerliu. După sărăsirea acestea, s-a angajat ca vânzător la aprozar, apoi deveni hamal, toxitor la col, făcând orice fără surpire, pentru a-și întreține soția și îndoseb fata, care avea acum vreo 17 ani și se zbătea să intre ca balerină la operă. Cuclin nu era frumoasă la întâia vedere, sau cel puțin nu era de o frumusețe strict facială. Trebuia văzută în total, de la cap până la picioare. Nu avea nicio porțiune a trupului rotundă, părea ce o cămiță ca a bronzurile, într-atât musculatura fină îi se profila pe sub piele. Se îmbrăca în așa chip încât conturul trupului îi se ghicea de sus până jos ca sub zucoane de fii. Cuclii nu ședea ca toate femeile pe scaun. Își vrea un picior sub altul sau își aducea amândoi genunchii pe sub bărbie, prezentându-se cu brațele și lăsând fără jenă să-i se vadă chiloții, care de fapt erau un tricou de lână fină albă sau niște pantaloni scurți și bufanți de satin negru. Avea lipsa liniștită de pudoare a unei atlete sau notătoare. Ochii erau mici și sclipitori și râdeau cu o nevinovăție sub fletele de un blond platinat, bătând ireal în alb. Acum era îmbrăcată cu un dolman strâns bine la mijloc cu o centură, astfel că poarele hainei se ridicau ca o custanelă, și se potesnea din când în când din cizmele de cauciuc prea mari pentru fluierele ei subțiri. În spatele ei mergea Dinu Gaitani, omul cu căsulița de lutru și palton îmblănit, care avea alături pe madame Valsamachi Farfara. Convoiul era încheiat de contele Iablonski, de o femeie bătrână cu un rucsac în spinare. Aceasta era la general sau generaleasa Cernicevi, o olandeză ce fusese căsătorită cu un general de origine finlandeză din armata țaristă, rămas în țară după 1917 și decedat aici. Olandeza, femeie cultivată și înrobită și ea pe departe cu bălenii din străinătate, nu mai avea pe nimeni de aproape sau cel puțin nu voia să se despartă cu niciun tip de mormântul bărbatului. Își găsise în strada Ionită Vornicul o maghiernită și trăia luând cu sirie pământ pe locurile virane de prin împrejurim, pe care îl semăna cu cartofi și legume și crescând pentru lapte o capră, pe care o vedea adesea păstând legată de un far pe dâmbul străzii Rahmanov. La general, era îmbrăcată nu se poate mai prost, cu o rochie de costavă gros, roasă și peticită, și cu un cojocel jupuit, peste care trecuse baierele rucsacului. Cu toate astea, avea înlesnire în mișcări și distinție. Primăvara o zărei cu ocazma, stăpând voinicește pământul răzorului închiriat și dezgolindu-și pultele, în jurul cărora niște ciorapi rupți de rână erau legați cu spor. Arsă de soare la faptă și cu părul alb scurt în bătaia vântului, ea zâmbea la câte un trecător ce îi se părea mai de caritate, ca să îi spune că viața se câștigă în sudor. Avea și o bicicletă pe care trecea vertiginos, mereu cu sacul în spate și cu o plasă în fața ghidonului, în care aducea cocem de porumb, iarbă pentru capră, talac și rumeguș după împrejurări. Generală sa era plină de invenție și hotărâre, și dacă afla că într-un loc se aruncă la canal spana cu veșteli sau s-a adunat la construcția podului rumeguș de la scândurile tăiate, prea face mulaje pentru stâlpii de beton, alerga cu bicicleta. Când în fața unei case se termina descărcarea și cărarea lemnelor de foc, sub ochii stăpânului, dacă acesta părea om subțire, generele s-a descălecat de pe velocitet și, despăsându-și într-un zâmbet imens din ei la zicea. Monsieur, permettez-vous que je ramasse ça? Domnule, îmi dați voie să adun asta? În timp ce proprietarul lemnelor era încă paralizat de surpriză, generele s-a vrea mâinile vânjoase în ormanul de așchi, îl îndesa în coșul bicicletei sau în sacul din spate și se îndepărta pe de-alând și făcând reverențe de mulțumire din mers. În afară de aceste 16 persoane, mai erau alte 3 care mergeau la oarecare distanță de rânduri, neputezând a se încadra în ele. Un bătrânel în care se putea recunoaște secretarul Hangerliualti, un fel de seminarist slab, care era un ministrant catolic însoțind pe prințul Monsenior Băleanu și un om cu o sapă pe umăr. Dinu Gaitani părea foarte plictisit și se uita nervos în dreapta și în stânga, ca și când s-ar fi temut să nu fie descoperit într-o asemenea ceasă. În chip evident, nu era încântat de tovărășia în care se afla și venise numai din spirit de disciplină familială, hotărât să o șteargă cât mai repede. Din când în când, consulta ceasul, întreținându-se pe șoptite cu Madame Valcanoschi Farfara, care acum renunțase la farduri și la mimica hieratică a feței și acceptase bătrâneța curajos. În ciuda cutelor adânci din obraj și a lividității buzelor, avea un aer mai tineresc, din cauza că liniile ei de la 30 de ani se profilau pe sub piele. Râsul nestrânjenit îi confera un aer spiritual, ce anula o parte din semnele senilității. Ce te face să crezi, spunea Gaitani, că băiatul e al lui Hangerliu? E un lucru precis, zicea Madame Farfara, știut de toată lumea. De altfel și de n-ar fi, nu importă, prințesa a adoptat un copil care este afin cu neamul Hangerliu. Chestiunea aceasta n-am înțeles-o bine, deși am mai auzit-o. Te rog să ne explici cum. E foarte simplu. Chiriaca, mama lui Antoine, era verișoară cu Nicu, tatăl bietei Sati. Ilie Zenoagă, tatăl lui Nicu, era frate cu tate Zenoagă, tatăl Chiriacii. Prin urmare, chiar și prin mamă, Filipie a înrudit cu Hangerliu. Atunci e în regulă, admise Galtani, nu fără un imperceptibil umor. Din convorbirea dintre cei doi se desprindea motivul pentru care această ceată de oameni se urca spre strada Glucozei, în direcția lacurilor. Murise în mizerie Sati, femeie de lume și văduva unui diplomat. Aceasta a lăsat un copil, Filip, pe care Hangerliu alta îl adoptase mai înainte, întrucât îl considera conceput cu Hangerliu cel împușcat. Intenția prințesei era de a-l lăsa pe Filip moștenitor al titlurilor hangerliești și deci platonici, pretendent la scaunul voievodal. Acum, înmormântau pe Sati și, în măsura posibilităților, devotații familiei, cât nu puteseră arestați sau nu fugiseră în străinătate, veneau la ceremonie. Perfect, mai zise Gaitani. Dar de ce o înmormântează catolic? Cati era, pe câte știu, ortodoxă. E o întreagă poveste, intră Madame Farfara în chestiune, cu o voce potrivită ca să nu fie auzită de cei din rândurile din față. Cati era într-adevăr ortodoxă, însă monseniorul, venind să o consoleze la patul ei de zăcere, socotită avea un prilej de a salva o oaie rătăcită, scoțând-o din ceața schismaticilor, fără speranță de mântuire. Sanctitatea sa, papa, ar fi primit cu multă consolație știrea unei atar convertiri. Prințul vorbi așa de bun despre durerile vieții și de datoria noastră de a ne pregăti cu grijă pentru veșnicie, care nu se poate agonisi decât murind în sânul apostolicei bisericii romane, încât bolnava simți o speranță confuză și acceptă să fie botezată. Contesa Iablonski îi servi drept nașă. După o oarecare pregătire, catecumena primi botezul, în mod excepțional în sat, monseniorul suflând asupra ei de trei ori și stropindu-o apoi, după alte mici ceremonii, cu apă pe frunte. A doua zi după deces, se prezentă la Hungerioai ca un subdiacon catolic, care îi dezvălui că moartea fiind catolică, era indicat să fie înmormântată într-un cimitir catolic. Hungerioai s-a și înălță pieptul indignată. Dar răposata era creștină ortodoxă, domnule. Însă, luminată de cel de sus și printr-o fericită catehizare, a primit taina Sfântului Botez de la monseniorul Valentin de Bălani. Prințesa era gata să spună ceva oribil, dar își înghiți furia. Mi se pare că monseniorul Băleanul, continuă ea mai potolit, a făcut un exces de zele la facerea asta. Subdiaconul își frecă mâinile mărunt, în semn să nu-și îngăduie aș exprima nicio opinie. Credința noastră strămoșească, românească, zice prințesa apăsat, este cea ortodoxă. Toți marii noștri voievozi români au fost ortodoxi. Vă rugăm să binevoiți, insistă subdiaconul, a vorbit cu monseniorul. Prințesa aș avea domiciliul deasupra unui graz de sai de curse, într-un fel de pod înalt care fusese construit în vederea depozitării sânului și prefăcut apoi prin tentuire într-o locuință. Urcarea se făcea pe o scară exterioară, cam repede și cu balustrada ruptă pe alături. Pe aceasta se fia cu două zile înainte, prudent, monseniorul prinț, urmat de mareșalul cu barbă magnifică, de regele Vastang, de Madame Valsamachi Farfara și de alți câțiva. Se ținu un adevărat consiliu. Prințesa ședea ca de obicei în fotolul ei, salvat din naufragiul vieții, având mereu alături pe secretarul îmbătrânit și acum benevol, și care îi și descoperise acest lamentabil azil la un servitor al Hungerlindor, dedicat în ultimii ani după ieșirea din serviciu, între tinerii cailor de curse. În odaia care era destul de lungă, însă joasă, era afară de un divan, lungind și de pat și acoperit cu un chilim uzat, o mică comodă lui Filip, un secretar lui 16 de lemn de trandafir, o ladă mare de nescultat, apoi niște bănci ordinare de lemn, vreo două taburete, un ligan de porțelan spart și legat cu sârmă, o cană asemeni cu buza ruptă. Un calendar bisericesc cu o singură foaie era lipit pe un perete, pe care se afla și o icoană de argint cu candela aprinsă de desubt. Într-o tes mare, fumuriu, între ferestrele scunde ale odăi, reprezenta de bună seamă pe Hungerliu, domnul Valas. Deasupra divanului erau atârnate câteva miniaturi din epoca 1830-1840. Monseniorul, mareșalul și regele Vastan se așezară la rând pe o bancă în fața fotoliului Hungerliuații, ceilalți pe o îndățitură prin o dală. Monseniore, începu prințesa sever, mi s-a spus că ai fi botezat catolic pe mama lui Filip al nostru. Monseniorul lăsă capul în jos, plin de o smerenie dulce, își apucă bărbuța în ei, apoi o umflă cu palma deschisă petrecută pe dedesubt. Vei vraiment ce bonheur nespéré de sauver un âme. Am avut într-adevăr fericirea nesperată de a salva un suflet. Ei, zice Mihangeliuai ca cu pofidă, ai mântuit un suflet. După voi, noi românii mergem toți în iad. Își împreună mâinile monseniorul și aferând cu priviri rugătoare la ceilalți, s-a spus se disculpa. Je n'ai jamais dit cela, n-am spus niciodată asta. Scumpe monseniore, tati era ortodoxă. Mais elle a reçu la lumière de l'église de Rome. Dar ea a primit lumina a bisericii romane. Un prinț român nu poate să fie papistaș, se supără Hungerlioaica. Il n'est question que de la mère. Nu este vorba decât de mamă. E vorba de mamă, însă, cum are să meargă Filip într-un cimitir catolic? Ce fel de simțire românească și ortodoxă va căpăta, fiindcă mamă sa a fost o renegată? Prințul monseniori se apără numai cu mâinile de duritatea acestor vorbe. Când prințesa se mai potoli, el de două a înțelege că problema avea o latură politică ce nu trebuia trecută cu vederea. Românii nu sunt acum numai ortodoxi, ci și uniți cu biserica romano-catolică. Vaticanul și puterile occidentale vor acorda un interes sporit acelor cercuri legate confesional de ideea romană. Hungerlioaica a înțeles că nu putea contraria cercurile aristocratice din afară, de la care spera într-un viitor oarecare însoptuirea viselor sale. Catolicismul era o forță internațională. Nu se împăca totuși cu ideea unei demonstrații publice în sens catolic. Cum pot eu, prințesa română, să intru cu urmașul familiei Hangerliu într-un cimitir papistășesc? Există remediul la toate, interveni mareșalul Bonhomme, să înmormântăm într-un cimitir neutru, discret, undeva la țară, cum era obiceiul boierimii de altă dată. Un cimitir mixat la aici aproape, zice Madame Farfara, în satul Herăstrău. A fost înmormântat pe vremuri prin partea locului Florești, Mănești și Ocalon-Piroaie. După oarecare dezbateri, compromisul fu admis de ambele părți. Nimeni n-ar face azi vreo obiecție asupra confesiei decedatei și, de altfel, prin actul de naștere se dovedea că răcostața putește ortodoxă. Un loc lângă zidul cimitirului ar fi socotit stacit ca fiind abjurecat lumii catolice. La groapă avea să se oficieze o scurtă ceremonie după tipicul bisericii romane. Monseniorul, mareșalul și ceilalți coborâră pe scara cu balustrada rusă, iar regele Vastan cu Madame Farfara merseră îndată să pună la cale lucrurile. Fără a ascunde nimănui adevărul, prea nu da naștere la incidente penibile, obținură cu ușurință autorizația și consimțirea autorităților ecleziastice din Mahala. Acum, în această după-amiază de iarnă, se îndreptau cu toții spre micul cimitir, unde sicriul cu răposata fusese dinainte dus cu un camion automobil. Convoiul ieși în strada Glucozei, apoi în șosea și trecu pe podul de lemn de la Stăvilar, în fine, în dreptul șoselei fabrica Glucozei, o luă spre stânga într-o groapă smârcoasă și marginea lacului Soreasca. Acipătul era pustiu. Doi copii mici curioși se finură însă de alai. În tot timpul mersului, membrii procesiunii vorbirea în soapte și trânturile de frază ce s-auzeau rădau preocupările fiecăruia. Mâine, zicea regele Vastan, trebuie să mă scol de la 5 dimineața ca să prind tramvaiul. Mă duc la Talcioc să vând locanții ăștia. Intru cu ei în picioare ca să nu plătesc taxe. Bine, dar cu ce te întorci? Se miră șerifa Băleanu. Iau în buzunar niște sandale de cauciuc. Am găsit un document, declară Vasile Lascari, care nu mai lasă nicio îndoială asupra continuității lascarizilor în țara românească. Este o mărturie asupra unui sluger Dragodan, că este fiul călugărului Lascari. Ei bine, am indicii precise că acest Dragodan are contingențe cu ascendenții noștri. Rămâne numai să pun lucrurile la cum. Căpătaia zogutuie, zicea Zenaida Mană, bătând cu mâna sacul ei. Am să o gătesc cu puțin zahăr și o felie de costiță. Socotim să demonstrați că e neîndeșilătoare, vă rămâna să scoată gutuia. Atunci că zice din sac o hoiță subțire cu ceva dactilografiat pe ea. Regele Vastan, care asculta, privind înapoi, tresării, s-a plăcă și o ridică. Aruncă, simulând distracția, ochii pe hârtie, pe care se puteau citi aceste cuvinte copiate cu indigo. Sătenii, nu lucrați pământul! Fără un fragment de manifest, Vastan cocoloși hoița, făcând o minusculă ca un bob de linte, apoi o înghiții. Incidentul trecu neobservat. A murit în dure din grozitoare, spunea Madame Farfara făcând aluzie la cartii. Părinții sunt nemulțumiți că copiii nu fac progrese, se plângea contesa de Wernstein-Berry. Vina este a lor, fiindcă nu-i lasă să-și prepare lecțiile. Nu mai conversați la o dată sau de două ori pe săptămână, nu-i de ajuns. Am cartofi de vânzare, s-a oferit generăleasa Fiernicev. O recunoașteți un amator. Aș vrea să dansez mult, mult de tot, spunea cu clipă Matei Basarab, care își sălta acordeonul pe umeri. Eu deocamdată băiatul cu mine ca să supravegheze educația, notifică Hangerliwaica punând piciorul în pragul cimitirului. Rar fugi de lepadă începură să pice și cărduri veciori să sălfie prin aer, trecând din copac în copac în așa fel, încât unii arbori de strânzit se umpleau de ciudate fructe negre, în vreme ce alții le pierdeau. Lângă o groapă săpată de curând, de la capetele căreia se ridicau movile de pământ scos proaspăt cu sapa, se afla un sicriu acoperit cu un ghiu, asupra căruia s-a culcat un crucifix. O lumânare goală din lipsă de steșnic era înfiptă de-a dreptul în pământ. Doi oameni cu cazmale se dau lângă groapa și făcură loc între ei aceluia care venise împreună cu ceasa. Se găsea acolo și sub diaconul care vizitase pe Hangerliwaica și care peste sutana avea petrecută o cotă neagră de dantelă și o solă, de asemenea neagră. El aștepta cu un pachet de veșminte biserice și în brațe. Seminaristul slab se repezi să ia pachetul și începu să ajute monseniorului să se îmbrace pentru ceremonie. Acesta, scoțându-și pălăria din cap, revelă o feastă goală ca și lustruită, de o tonsură extremă, buclele albe de păr căzând numai pe frunte, deasupra urechilor și la baza craniului. Monseniorul își petrecu ajutat de asistentul săi, cota neagră și sola, și luându-și o expresie ferasică, începu să cânte elegiac, mai mult recitând, după tipicul gregorian. Ca și stârnită de versetele latine pe care prințul le pronunța franțuzește, ființoarea a început să puse cu fulg mari, deși încă rar. Un puf de zăpadă se zugept în flacăra lumânării, făcându-o să se strângă și să oscileze o clipă. Asistantul, fără superpeliciu, trase giulgiul de pe sicriul care era de brad, abia dat în fugă la rindea. Capacul era dinainte pus și bătut în cuie. Ceata boierească se așezase în care un jurul prințului preot în fața gropii, însă la o anumită distanță. Tot ce dau solemn, absent, impenetrabil în rigiditatea lor. Angerliu Aica, într-un capăt, privea severă înspre un pom, lovind din când în când câte o fitricită de pe jos cu vârful bastonului. Mareșalul lăsase puțin capul în barba care mingea tot scurtul. Moarta, ascunsă în sicriul de brad, părea a lăsa indiferent, ca și cum ideea jalei, ori spasmului era incompatibilă cu această categorie de oameni. După ce monseniorul își termină cântarea printr-un dialog cu subdiaconul, se produse tăcere și nu s-a auzit decât susa baritonală a regelui Vaxani. Asistantul foaier de seminarii făcă un semn oamenilor care se adunară în jurul sicriului, petrecând două frânghiute sub el. Mai trebuie un om, spuse foarte discret asistantul. Atunci, după câteva momente de așteptare, contele Iablonski se desprinse din careu și, punând șapca în buzunarul sacoului, se apropie docil de groapă, așezându-se la capătul rămas liber al unei frânghii. Cei patru oameni, sunt câte doi la fiecare capăt al postului, îl ridicară de fund în sus și, trăgându-l deasupra groapei, începură să-l lasă în jos până ce s-a auzit izbitura lemnului de fund. Apoi scoaseră frânghiile și se dădură la o parte, iar contele Iablonski se întoarce și își reluă locul în careu. Această operație fu privită cu aceeași impasibilitate serioasă, fără nicio manifestare deosebită de emoție. Numai Zenaida Manu își plătina aritmic capul, iar Filip, moștenitorul titlurilor voievodale Hangerliei, care ședea acum lângă prințesă, arăta foarte palid la față, deși se conforma în tot mai nemișcării celorlalți. Monseniorul, aplecându-se spre una din mobilele de pământ, luă puțină terenă în mână pe care început să prestare peste sicriul din groapă. Apoi, ridicând ochii spre cer, puse încet, aproape confidențial, dar profund, răspisat și cu infecțiuni de implorare. Fac, vezumus, domine, hanc cum samul atua de sânta, aci avu o amnezie curioasă pentru unul care botezase pe răposata și întrebă pe cei de casă cu blândețe excesivă. Comment s'appelle elle? Cum se numea? Cătălina, șopti mareșalul. Monseniorul stătu puțin nedimerit, negăsind să vede repede corespondentul curent, apoi urmă. Catalina misericordiamus factorum suorum in poemis, non recipiat vicem cvetuam in votis tenis voluntatem. Per Christum Dominum nostru. Amen, răspunse subdiaconul. Prințul își ridică glasul solemn. Requiem aeternam dona ei domine. Et lux perpetua luceat ei, a replicat subdiaconul. Requiescat in pace, intonă prințul aprobat de subdiacon cu un amen. După aceea, monseniorul pronunță despărțind clar silabele și intonându-le gregorian aceste cuvinte. Anima eius et anime omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace. Subdiaconul răspunse grav. Amen. În fine, monseniorul se trase la o parte și se uită întrebător la grupul celor de față, așteptând parcă ceva. Celălalt asistant îi înfinse pălăria pe care și-o puse în cap, căci începuse să mingă des cu fulgi mari căzând pieziși. Prințesa privea severă, insinuând poate lipsa ei de considerație pentru o înmormântare papistășească, totuși nu se mișcă din locul ei. Netezindu-și măreața barbă, mareșalul se uită spre centrul careului. Atunci se produce ceva neobișnuit. Matei Basarab înainte înspre groasă cu acordonul și așezându-se în marginea ei, așa încât privea și spre cei de șasă și înspre sicriu, trase instrumentul înaintea pieptului și începu să cânte. Galtani, care ședea în dosul doamnei Valsamachii Farfara, dacă nu fie văzut deoarece el neliniștea, ba chiar îl înfricoșa ideea unei exhibiții neconvenabile, întrucât observase că vreo câteva femei și copii se adunaseră din curiozitate în cimitir și se apropiaseră de spectacolul neobișnuit, întrebă repede. Ce-i asta? Răposata a lăsat cu limbă de moarte, șopti Madame Farfara, lasă că-ți spun altă dată. Desfăcând acordonul alb cu gesturi calme și rotunde, lucrătorul aristocrat cântă ai, ai, ai, cântec de lag în crăol, foarte la modă prin barurile de acum două decenii. Un cunoscător își dădea seama îndată că tânărul era un bun muzicant, familiarizat cu clasicii, că cel executa cântecul fără sentimentalism, cu o puritate extraordinară, ca și când ar fi cântat o piesă de Bach sau Handel, scoțând efecte de gravitate din tipul geometric, cum l-ar fi la notele prin întinderea maximă a burdusului. Un astfel de concept de armonică cu o piesă de bar cântată ca o misa solemnist lângă un sicriu, într-un cimitir de seară, pe minsoară, ar fi produs un efect tușietor asupra sufletelor sensibile. Asistența își păstră însă ținuta ceremonioasă, neprădând niciun dezechilibru al nervilor și privind nepăsătoare de a se compromise cu ioșii care, atrași de muzică, se strângea un număr din ce în ce mai mare. Monseniorul cu mâinile împreunate asculta visător și smerit. Angheliu alta poza parcă unui sister. Zenaida tremura din cap. Numai pe fața băiatului lacrimile începuse să curgă, rostogolindu-se în zoade și amestecându-se prin țara, în ciuda sforțării lui evidente de a imita impasibilitatea celorlalți. Gaetan era singurul nervos. Cu toată fulguiara deasă de zăpadă, își făcea vânt cu un număr din scânteia pe care îl scosese din buzunar. În fine, Matei Basarab își închise definitiv acordonul. Ceata se urni precipitat, mergând spre ieșirea cimitirului, urmărită de furuiala sinistră a bulgărilor de pământ, pe care grofarii îi aruncau deasupra sicriului. Se întuneca. Gaetani o luă înaintea celorlalți și, ajuns în șosea, făcu un gest de mântuire cu mâna. O limuzină somptuoasă l-aștepta. Soferul deschise portiera și întrebă. Unde mergem, tovarășe director? La muzeul Vasile Roasă, răspunse Gaetani, răsturnându-se pe state și scoțând notesul din buzunar, șterse energic în punct de program efectuat. Ceilalți se întoarseră pe același drum prin strada Rasmanno, acum mai albită de zăpada moale. În fața porții case din strada Băneasa, în Cuta, se opriză. Angheliu alta împinse băiatul în curte și se îndreptă cu el spre apartamentul din graj. Cu fii prudentă, dar vânjoasă pe scara cu balustrada rusă, urmată de bătrânul secretar, iar sus, din pragul ușii podului, ca o regină din balconul unui palat, făcu un salut cu mâna celor care mai așteptau jos. Apoi cea ca să depărtă și strada rămasă pustie. În zăpada asânată din fața porții, din curte și de pe scară, rămăseseră mai adânci decât altele în tipăritirile cipicilor micului Filip Hangerliu. Mințoara a început să cadă, însă așa de impetuoasă, încât în curând, ele fără umplute cu zăpadă și dispărură cu totul în albul unanim.